Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Jutro podejrzano zamordowanie nastolatki ze Szczucina w Małopolsce. Usłyszy zarzuty. Tymczasem ciągle trwa wyjaśnianie, w jakim stopniu tę sprawę próbowali zatuszować policjanci. Pakiet ustaw o komornikach przyjęty przez rząd teraz trafi do Sejmu. Zmianom sprzeciwiają się przedstawiciele tego zawodu. Przybywa bezdomnych zwierząt, informuje NIK po kontrolach na Mazowszu. Tym razem CBA, a także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji wyjaśniają, jaką rolę odegrali policjanci przy zacieraniu śladów i utrudnianiu śledztwa w sprawie morderstwa Iwony Cygan. Chodzi m.in. o zaginięcie kluczowych dowodów. 17-latka zginęła w 1998 roku. Jutro zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszy Paweł K. Mężczyzna został zatrzymany w Wiedniu i przekazany Polsce w ubiegłym tygodniu. A w tej sprawie zarzuty usłyszało już 6 policjantów ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Paweł Pawlica. Biuro Spraw Wewnętrznych oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne badają przede wszystkim wątek dotyczący utrudniania śledztwa przez policjantów. Jak udało mi się ustalić, 5 lat temu ktoś z przełożonych odsunął od sprawy Wydział Archiwum X, kiedy śledczy byli już na tropie zabójcy. W sprawie zginęły też dowody, konkretnie rzeczy, w które ubrana była Iwona Cygan w chwili śmierci, mówi prokurator Piotr Krupiński. Funkcjonariusz policji, który zażądał od matki Iwony Cygan wydania jeszcze raz odzieży. I matka w dobrej wierze oczywiście wydała tą odzież, mając nadzieję, że będą wyjaśniane dalsze okoliczności śmierci jej córki, bez pokwitowania. Śledczy bezskutecznie szukali ubrań w magazynach policji i prokuratury w Szczucinie, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie. Wskazanie policjanta, który zabrał rzeczy, nie będzie proste. Matka Iwony Cygan zmarła kilka lat temu, a przy przekazaniu odzieży obecna była tylko ona oraz funkcjonariusz. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pakiet ustaw o komornikach trafi do Sejmu. Projekty przyjęła Rada Ministrów mimo sprzeciwu przedstawicieli tego zawodu. A zmiany zakładają m.in., że interwencje będą nagrywane raz na 2 lata, w kancelariach będą kontrole. Ma też obowiązywać bezwzględny zakaz zajmowania rzeczy należących do osób trzecich, czyli takich, które nie są dłużnikami. Premier Beata Szydło ma nadzieję, że te nowe przepisy poprawią standardy pracy komorników. Można było o tym przeczytać czy zobaczyć w mediach, jak bezduszni komornicy postępowali z rodzinami, z ludźmi, którzy byli przez nich pozbawiani w bezwzględny sposób możliwości normalnego funkcjonowania. Te projekty ustaw mają wprowadzić takie regulacje, które tę sytuację normalizują. Komornicy apelowali do premiera o odrzucenie tego projektu. Ostrzegali, że wiele kancelarii upadnie. Holenderscy prokuratorzy przyznają, są problemy we współpracy z ukraińskimi i rosyjskimi organami ścigania. Chodzi o śledztwo w sprawie katastrofy MH17. Prawie 3 lata temu samolot malezyjskich linii lotniczych został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą. Zginęło 298 osób. Większość z nich pochodziła właśnie z Holandii. Na jakim etapie jest holenderskie śledztwo? Prokuratorzy informowali dzisiaj rodziny ofiar. Z dotychczasowego śledztwa wynika, że samolot został strącony rakietą Buk wystrzeloną z terenów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Holenderscy prokuratorzy poinformowali krewnych ofiar, że mają kłopoty z pozyskaniem danych od ukraińskich służb specjalnych, które zarejestrowały wiele rozmów telefonicznych tuż przed katastrofą. Dane te dotyczą jednak ukraińskiego bezpieczeństwa i nie są częścią dochodzenia. Z kolei prokuratorzy współpracę z Rosją nazywają kłopotliwą. Już w 2014 roku śledczy zażądali od Rosji zapisów pracy ich radarów w rejonie katastrofy. Po 2 latach Rosjanie przedstawili akta, ale dane były przedstawione z użyciem lokalnego oprogramowania i nie dostarczono nawet instrukcji obsługi. Holenderscy śledczy przyznają, że do zakończenia dochodzenia droga daleka. Tomasz Majka, Polskie Radio. Na Mazowszu jest coraz więcej bezdomnych zwierząt. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK. A najwięcej jest ich w Warszawie, przyznaje wojewódzki lekarz weterynarii Beata Tomanek. Około 9 tysięcy zwierząt bezdomnych w 2016 roku było zarejestrowanych, czyli znajdowało się w schroniskach. Wzrasta ilość bezdomnych zwierząt na Mazowszu, które są tutaj po prostu porzucane. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że brakuje rozwiązań prawnych, które mogłyby pomóc w walce z bezdomnością zwierząt. Na przykład nie wszystkie gminy prowadzą programy darmowej kastracji. Jeżeli wszystkie gminy będą kastrować, sterylizować bezdomne zwierzęta, nie będzie dużo tych niechcianych rozrodów, zapanujemy nad tą problematyką i dzięki temu będziemy mniej wydawać pieniędzy na ochronę nad zwierzętami. W wielu państwach Europy Zachodniej nie ma już bezdomnych zwierząt. NIK po kontrolach zaleciła także, aby powszechnie znakować zwierzęta i prowadzić ich dokładną ewidencję, co pomoże także zwiększyć bezpieczeństwo. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Kolejne o 20:00. Zapraszamy. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I na początek meldunek z Lotto Ekstraklasy. W dwóch meczach na razie tylko jeden gol i to zła wiadomość dla Arki Gdynia, która przegrywa po 45 minutach 0-1 z Wisłą Płock. W meczu Górnika z Krakowią, Górnika Łęczna z Krakowią do przerwy 0-0, jak policzyli dziennikarze kanału Plus, w ciągu 45 minut padło 49 nieparlamentarnych słów. Czyli jest ostro, bo to jedno na minutę, mniej trochę nawet, no trochę więcej, tak, ale tak pierazę oko. Na 20:30 zaplanowano dwa kolejne mecze. Zagłębie Lubin zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, a Ruch Chorzów z Piastem Gliwice. To będzie mecz ostatniej drużyny z trzecią od końca tabeli. Trener Ruchu Krzysztof Warzycha wie, że są na musiku. Mamy jeszcze 4 spotkania. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, ale powiem, że nie beznadziejna. Jeżeli mamy ten mecz z Piastem u siebie, no tu innego wyniku jak zwycięstwo nie mogę sobie wyobrazić. W Piaście Gliwice też napięta atmosfera, ale trener Dariusz Wdowczyk nie ma wątpliwości, że rywale w tym meczu raczej się niczym nie dadzą zaskoczyć. Mają groźne stałe fragmenty gry. No, to nie jest nic odkrywczego, o czym bym tutaj odkrywał Amerykę i ja o tym wiem. Oglądamy się nawzajem, każdą kolejkę gdzieś śledzimy. Czyli znają się doskonale i kto kogo przechytrzy, no, to będzie bardzo ciekawy mecz. A propos piłki nożnej, to kolejne wielkie wyróżnienie spotkało Kamila Glika. Znalazł się w 11 sezonu Ligi Francuskiej. Jego AS Monaco potrzebuje już tylko punktu w dwóch ostatnich kolejkach, by zapewnić sobie mistrzostwo kraju i przerwać dominację Paris Saint-Germain. W Giro d'Italia zgodnie z oczekiwaniami. Różowa koszulka lidera zmieniła dziś właściciela. Nairo Quintana pojechał w czasówce przeciętnie, a nowym liderem został jej zwycięzca Tom Dumoulin. Był faworytem tego etapu, wykorzystał swoją szansę i teraz wyprzedza w klasyfikacji generalnej Quintana o 2 minuty i 23 sekundy. Oczywiście wszystko pozmienia się, kiedy zaczną się góry. Warto jeszcze dodać, że świetnie w czasówce pojechał Słoweniec Jan Tratnik z grupy CCC Sprint i Polkowice, który miał 8 wynik. Za to Rafał Majka szalał dziś w wyścigu dookoła Kalifornii, wygrał drugi etap i został tam liderem. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie dziś Rosjanie po zaciętym meczu przegrali 3-5 z Amerykanami, Czesi 1-3 ulegli Szwajcarom, Białorusini 4-2 pokonali Norwegów, a Szwedzi wygrali 4-2 ze Słowakami. W grupie B awans do ćwierćfinałów zapewniły sobie zatem Kanada, Czechy, Szwajcaria i Finlandia, a w grupie A Rosja, Stany Zjednoczone, Szwecja. Brakuje jeszcze jednego ćwierćfinalisty, a kolega zakończył już sezon hokejowy, czy jeszcze nie? Nie, no sezon hokejowy jeszcze trwa. Chciałem zapytać, gdzie jest ten wulgarny mecz? To jest mecz Górnika Łęczna z Krakowią. Niezłą statystykę panowie prowadzą, bo to celne strzały, podania, podania celne i wulgaryzmy jeszcze są dokładnie liczone, tak? Z podziałem na drużyny. Tak jest. Sezon hokejowy jeszcze trwa z przejściem na sezon rolkowy automatycznie. Jeśli chodzi o pogodę, no to hokejowa odpuszcza, rolkowa się rozwija i to bardzo, bo ten weekend ma być gorący, do 28, do 30 stopni być może. Dziś jeszcze możliwe burze na Podkarpaciu, tam się te burzowe chmury kręcą. W nocy, jeżeli burzowo, to tylko tam, poza tym noc pogodna. Temperatura w nocy od plus 2 stopni na Podlasiu, do 8 w centrum i do 10-12 na krańcach zachodnich. Jutro pogodnie, bez opadów. Temperatura do 23 stopni. Środa ma być słoneczna. Czwartek też. Piątek też. Temperatura z każdym dniem o stopień 2 wyższa. I piątek, sobota prawdopodobnie upalne, burzowe i deszczowe. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunowa, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantrajt. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do jutra. Przypomnę, że panowie w porannej audycji o 6:20 losują swoje literki i potem przez 2 godziny razem z państwem układają poranne słowo. Na razie stan meczu jest taki, że prawie remisowy. 60... Z czego pan się śmieje, przepraszam? Prawie remisowy. No domów mu. 66 do 42. To prawie. No ale spójrz, jakie my literki wylosowaliśmy wczoraj, tak? Same spółgłoski. Kto losował? Ani jednej samogłoski. Magda Trzaska. A. Dzisiaj się przełamała. Dzisiaj było lepiej. 2 razy K, 2 razy Y wylosowała i z tego wycisnęliśmy słówko z państwa pomocą. Dziękujemy pięknie. Kluły. Kluły? Kluły. Czyli? Czyli co? No co? No, no nie wiem. Kluły się ptaki. A, kluły się ptaki. Kluły, kluły i wykluły. Autopromocja. Przeciw empatii to tytuł książki wybitnego psychologa Paula Bluma. Blum twierdzi, że bez empatii żyłoby się nam lepiej. Czy to skrajny egotyzm? Przeciwnie. Według Bluma empatia jest złym doradcą. Jeśli mamy być dobrymi ludźmi troszczącymi się o innych, to lepiej nam to wyjdzie bez empatii. Jak to? Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, tu Robert Makłowicz. Serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskiej akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes, która promuje robienie zakupów w najbliższej okolicy i korzystanie z usług lokalnych firm. Właścicieli małych biznesów zachęcam do udziału w Tygodniu Sąsiedzkiego Biznesu, który startuje już 29 maja. Odbierz swój pakiet promocyjny w placówce BGŻ BNP Paribas. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest bank BGŻ BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu, hrabia mi cudnika, tak jak numer PESEL, pani Bum Bum, zapraszamy na Magię Wagli. Dzisiaj higiena ucha, bo nie było w maju higieny ucha. No właśnie, nie było. Dobry wieczór, to ja, w sensie pani Bum Bum, nie było iśmy się rozreflektowali, że za wesoło gramy, gdyż miesiąc bez higieny ucha miesiącem straconym, przynajmniej dla części z Państwa, ale dla nas też. Ponieważ lubimy. Przepraszam, troszkę szuszczę, gdyż dostałem jakąś płytę i tradycyjnie nie mogę się do niej dostać. To opowiedz, kto grał i dlaczego. Amelia Warner grała. Podobno aktorka, która też gra czasami, tak? Dobrze? No, tak, chyba dobrze mówię. Bo ode mnie będzie dużo takich aktorek? Na samym początku pianistycznych, minimalistycznych dźwięków, żeby później nawet i pojawił się głos ludzki, bo będzie też piosenka. No to fajnie. to się cieszę, że będzie piosenka. Ja rozpocznę z kolei Hałszką, którego już chyba Łotif prezentowałeś, nie? Z tej ostatniej płyty Hałszki. Jakiś utwór mówiłeś, tak, mi. Tak. Ona jest taka inna niż... Inna. Nowka sztuka i inna nawet momentami jest taka dość jak na Hałszkę brutalna, rzekłbym, że się pojawiają jakieś... To mocno elektroniczne. Tak. Ale mi się podoba i na przykład zaproponuję Państwu utwór pod tytułem Familiar Things Disappear. Fajnie. Fajnie. Fajnie. To ode mnie wiolonczela, chociaż zupełnie no tak miejscami bardzo niespodziewanie to wszystko brzmi. Pani, która nazywa się, żebym tylko nie skłamał, Flora Leda Sacchi, pochodząca z Włoch. Płyta, która właśnie się ukazała, nazywa się Dark Light. No i tam mieszanka kompozytorów, między innymi właśnie patrzę, czy nie, Hałszczki nie ma, ale jest i kompozycja Nils Frama i Maxa Richtera, czyli młodzieżowców ogólnie, Olafura Arnaldsa. Wybrałem utwór Temple of Sound. To jest... Zaraz, czy dobrze? Tak, Roberto Cacciapalia. Cacciapalia. Cacciapalia. Kasia? Kasia. Kasia. Kasia. Cacciapalia. Tego akurat kompozytora nie znam, ale będę chciał się zatrzymać troszkę przy tej płycie, bo brzmi to przyjemnie. I to Włoch. A nigdy jakąś harfą się nie zachwycałem, a tu proszę. Flora Leda Sacchi, nowa płyta, Dark Light, Temple of Sound. Flora Leda Sacchi pewnie będzie, bo to urodzona we Włoszech pani. Temple of Sound. No będę chciał jeszcze się zatrzymać, chociaż tak jak mówiłem, jakoś ta elektryczna harfa nie jest moim ulubionym instrumentem. No ale ciekawie poradziła sobie pani z między innymi z Nilsem Framem, bo brzmi to zupełnie inaczej niż to, do czego przyzwyczaił nas Berlińczyk Nils. No, harfa ma takie okresy popularności wzmożonej. Kiedyś był ten Andreas Wollenweider, on chyba nadal występuje na scenach. Taka muzyczka troszkę ręce, które leczała, z pogranicza popowej nawet, jakbym. To swojego czasu dość było to interesujące. Aczkolwiek harfa rzeczywiście tak mało emocjonujący, tak bym to nazwał. No taka właśnie bardzo relaksacyjna troszkę muzyka. Bardzo z kobietą mi się kojarzy. Do masażu, dobra. Właśnie z gabinetem, albo, wiem, z gabinetem estetyki, higieny estetycznej, kosmetycznej. Panu Marcinowi się wkręca, elektronika mu się wkręca w uszy. No to właśnie to niedobrze, jak się panu coś wkręca w uszy. Przecież to nie była wiertareczka, tylko było delikatne smyranie po jakichś tam gdzieś klawiszach. Głównym instrumentem u pana Hauszki był jednakowoż fortepian, chciałem zwrócić niechcący na to uwagę. A wersja pana Marcina do elektroniki już zahacza o pewne natręctwa, rzekłbym. No ale trudno, cóż, na to poradzimy. To może gitara, która też będzie elektronicznie brzmiała. Elektrycznie na pewno. No moja harfa była elektroniczna. Twoja była elektryczna. Elektryczna, no ale muszę i elektroniczna przy okazji. Może trochę w pewnym sensie i też. Jeśli wziąć pod uwagę, że większość płyt, nawet tych nieelektrycznych, jest obrabianych elektronicznie później, to w zasadzie wszystko, co się dzieje w tej chwili w świecie muzyki, jest do pewnego stopnia elektroniczne, więc bym się do owej elektroniki nie obrażał na nią. Artur Maćkowiak, gitarzysta z Bydgoszczy. Silver Rocket, mówiłeś? Rocket. Aha. No właśnie. I on nagrywa sobie też takie rzeczy minimalne, na przykład płytka pod tytułem Iconic Rapture. Co czytasz? A tak sobie przeglądam. Ciekawa gazeta. Kolorowe zdjęcie duże widzę. No i ten. I Jerzy Mazel na przykład się na nowej płytce pojawił, chociaż głównie samotrzeć nagrał pan Artur Maćkowiak i nawet sam zmiksował ową płytę. Fajoska. To posłuchajmy sobie pierwszej melodii pod tytułem Mountain of Freedom. Thank you. No i pani Ela podczas Magra, pełna symultanka. Tu Magiel, tu drugi program w TVP, a do tego wszystkiego układa sobie pani Ela kilima z Klimta, w sensie puzli. Wygląda to na duży taki jakiś obrazek. Duży Klimt. No nieźle. Panie Marcie, zaraz stuknięty. No po prostu, no dziwak. O, tak to nazwijmy, żeby nikogo nie urazić. To ja powracam do harfy elektrycznej. Elektrycznej harfy, tylko tym razem utwór, który wydaje mi się, że w naszej audycji już kiedyś się pojawiał, tylko w wykonaniu oryginalnym, pana Nilsa Frama. Utwór Hammers. Loreda Saki. No i zupełnie inaczej brzmiąca harfa. Troszkę przypominała gdzieś, nie wiem, korę afrykańską. Miejscami nawet gitarę jakoś akustyczną. No i zupełnie inny utwór, bo Hammers. Dlatego na Hammers Nilsa Frama. Na płycie Dark Light, Flora, Ledy, Saki. Przeróżne dźwięki. Jest też są utwory Maxa Richtera, Olafura Arnaldsa, więc artystów znanych z naszego Magla na pewno. Między innymi z naszego Magla. Wracam do kultywowania przyjaźni polsko-słowacko-czeskiej i do kompozytora, który mnie bardzo zafascynował i prawdę powiedziawszy, słucham go z olbrzymią przyjemnością. Myślę tu o Władimirze Godarze. Z jego płyty Querela Passis. To będzie głos ludzki tym razem i pieśń nosi tytuł Lament. No i ciekawski, gdyż śpiewany w języku sumeryjskim. A język sumeryjski został wprowadzony na rynek przez Sumerów. A Sumerowie to starożytny lud, który, proszę Państwa, pod koniec czwartego tysiąclecia przed naszą erą stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii. No właśnie, oni też posługiwali się owym językiem i pismem klinowym, także sięgamy bardzo głęboko w przeszłość naszej cywilizacji przy pomocy fantastycznego utworu pana skomponowanego przez Władimira Godara w wykonaniu chóru, orkiestry i zaśpiewanego przez alt. Bardzo proszę. No cudnej te urody. Bardzo Państwu polecam twórczość Władimira Godara. Ten pięknym altem posługuje się pani Petra Noskariowa. Śpiewał chór katedralny świętego Marcina, a dyrygował Andrew Parrott. Zdaje się australijski, ale wielce zasłużony. Znaczy, ale no, wielce zasłużony, związany z sceną nowojorską, londyńską. Dyrygent. Język ciekawski. Bardzo dużo takich rzadko spotykanych zbitek spółgłoskowych typu Uru Acer Giga Acer Zujarra Urim Zid Gullana Acer Giga. No to tyle na temat pana Godara. Natomiast zapewne bardzo wiele ciekawych, intrygujących tematów poruszy za chwilę dla państwa pani Agnieszka Obszańska podczas stąpania po terenie kultury. To jest mikrohistoria o miejscu, ludziach z nim związanych i pewnym wydarzeniu, które łączy wszystkie te elementy. Teren. Kultura. Bo jest takie miejsce w Warszawie. Architektonicznie dla jednych ładne, dla drugich brzydkie, ale to nie najważniejsze. Ważne jest to, że dla lokalnej społeczności ma duże znaczenie. To Dom Kultury Katar. W tej historii ważny jest neon i pożegnanie z miejscem, do którego przeniesiemy się teraz z artystą Stefanem Kornackim. Udajemy się na ulicy Gotarda 15 w Warszawie. Przywiódł mnie neon Dom Kultury Kadr i przywiódł mnie też fakt, że budynek, w którym obecnie znajduje się Dom Kultury Kadr, będzie burzony niebawem i sam Dom Kultury przenosi się do zupełnie nowych przestrzeni. Budynek, którego jednym ze znaków rozpoznawczych jest neon. Stefan Kornacki nie po raz pierwszy pracuje z napisami, neonami i tworzy wokół nich artystyczne wydarzenia. Tak będzie i tym razem. Pracownicy kadru zapytali o symboliczne pożegnanie miejsca, a Stefan Kornacki na to... Proszę bardzo. Tak zgadaliśmy się z pracownikami Domu Kultury. Spytali się, czy nie przygotowałbym spektaklu, który zamknąłby pewien etap w ich historii poprzez właśnie demontaż neonu i stworzenie spektaklu wokół samego demontażu. Zacząłem poznawać historię tego Domu Kultury i to jest niesamowite, bo poczułem się, jakbym otworzył jakąś skrzynię z historiami, które ciężko momentami złapać, tak ująć w ciągu minuty, dwóch, trzech. Co jest ciekawe, bo zazwyczaj jak demontowałem napisy, one miały tą swoją warstwę dokumentalną, czy to były materiały wideo, czy wywiady z pracownikami. Zazwyczaj były to hotele, duże budynki, tak jak Uniwersam, czy sklep, fabryki. To były wywiady z kibicami, a teraz robiłem wywiady z ludźmi stricte związanymi ze sztuką, z kulturą. To było ciekawe wrażenie i robiłem te wywiady w związku z tym, że cała forma teatralna będzie się opierała na takim turnieju, który się nazywa Koło Fortuny. Też ten napis wygląda jak takie hasło z Koła Fortuny. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze pamiętają, pewnie starsi tak. I pod każdą literą będzie się kryła opowieść związana z Domem Kultury i każdy z pracowników, każda z osób, która była kiedyś związana z Domem Kultury, coś tam tworzyła, opowie. I to będzie jeden z fragmentów takich audio, który oczywiście będzie się przeplatał z muzyką na żywo. I to jest szkielet spektaklu, który przygotowuje Stefan Kornacki w Domu Kultury Kadr w Warszawie. To już 20 maja. Tytuł: Zdjęcie kadru. A czego jeszcze możemy się spodziewać? Skończyliśmy na muzyce. Więc muzykę na żywo będzie tworzyło super trio Pokusa. To są tacy fajni, mocni chłopacy, grają konkretny jazz i oni stworzą podkład muzyczny na żywo. Będą to niektóre z ich utworów, ale będzie też mnóstwo improwizacji. Taka sytuacja zdarzy się tylko raz i nigdy więcej jej nie powtórzymy. Też nie moglibyśmy próbować w ten sposób, że ściągamy napis, montujemy go z powrotem, więc na tą improwizację musimy się nastawić. Też wszystkie elementy, które tam będą oprócz napisu, to muzyka na żywo, to dźwięk zarejestrowany tych opowieści, czyli ta warstwa taka dokumentalna, historyczna już. No i osoba, która to poprowadzi, czyli nie kto inny jak Wojciech Pianowski. W tej sytuacji najbardziej kręci mnie sam fakt, że możesz stworzyć ten spektakl bezpośrednio w tkance, bo można by ten napis demontować po prostu o tako w ciągu dnia i on by sobie gdzieś tam, prawda, leżał. No nic by się nie wydarzyło wokół tego, a to jest tak niepowtarzalna sytuacja, gdzie możesz aranżować spektakl. A tutaj podnośnik nożycowy, światła, dym, follow spot, który każdą z tych liter śledzi i ta interakcja. Ja pomyślałem, napisem, żeby zainspirować się tą kołem fortuny ze względu na tą plastyczną sytuację, bo napis tak wygląda jak hasło. Budynek to jest stary, blaszany, kwadratowy, taki perelowski klocek, który w ogóle nie stwarza wrażenia, że dzieje się w nim aż tak dużo. To też niesamowita metafora, jak ludzie budują wnętrze, a to wnętrze w ogóle, to wygląda po prostu jak taka rafa koralowa porośnięta reklamami z blachy falistej. Większość tych projektów związanych z napisami to są projekty naznaczone przemijaniem. One są na to skazane, to są napisy, które zamykają pewne etapy w życiu ludzi. Ludzie to też często wspominają. A teraz czas pożegnać Centrum Kultury Kadr w Warszawie, który zmienia lokalizację, a symboliczne pożegnanie już 20 maja. Spektakl Zdjęcie Kadrów zaczyna się o godzinie 21 i być może warto w Noc Muzeów wybrać jakąś nieoczywistą ścieżkę. Polecam. No ja z przyjemnością powrócę do płyty pana Jupp Bewinga. To nazywa się Prehension. No już chyba trzeci albo czwarty utwór. Kiedy tylko pojawił się debiut, to przynosiłem do Magla i bardzo chętnie tą minimalistyczną pianistyką tutaj próbowałem zarazić. No a ta nowa płyta cały czas jest ze mną. Wybrałem utwór zamykający całość, An Amalgamation Waltz, Jupp Bewing. Thank you.